बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। दो नौजवानों की दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन तक की 13,000 किलोमीटर की शांति पदयात्रा की साहसिक कथा। प्रस्तुत है भाग दो। प्रिय लता, आज का पत्र प्रतिदिन के पत्रों जैसा पत्र नहीं है। आज के पत्र में स्नेह उलाहने की बातें नहीं लिखनी हैं। तुम्हें ताजुब में डाल देने वाली एक विचित्र सी योजना आज लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह योजना तुम्हारे मन को चोट पहुँचाएगी, फिर भी उसे लिखने का साहस कर रहा हूँ। जब तक इस योजना पर तुम्हारी मुहर नहीं लगेगी, मैं उस पर कोई निर्णय नहीं करूंगा। योजना यह है कि प्रभाकर और मैं दिल्ली से मॉस्को और वॉशिंगटन की शांति पदयात्रा करना चाहते हैं। एक तरह से यह विश्व यात्रा ही हो जाएगी। इसमें कम से कम 2 बरस का समय लगेगा। यदि तुम पूरे मन से राज़ी होकर आज्ञा दोगी, तभी मैं अंतिम रूप से तय करूंगा। आज दुनिया में जो शस्त्र प्रतियोगिता चल रही है, उसे खामोश बैठकर देखते रहना मुझसे होता नहीं है। मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते मुझे भी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में कुछ ना कुछ करना चाहिए। भले ही मेरा प्रयत्न नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की भांति विलीन हो जाए, मेरे मन की तड़प स्पष्ट है, पर तुम्हारे अधिकार को मैं पहला स्थान देता हूँ। पत्र का उत्तर लौटती डाक से देना। तुम्हारा स्नेहमय सतीश कुमार। मेरा पत्र पाते ही लता ने जो उत्तर दिया, वह पढ़कर मैं आश्चर्य में पड़ गया। लता ने लिखा था, प्रियवर, आपकी योजना साहस और निष्ठा से भरी हुई है। यदि मैं माँ बनने वाली न होती तो मैं भी इस शांति यात्रा में आपके साथ चलती। अभी हमारे पहले बच्चे का जन्म होने वाला है, इसलिए इसके जन्म के पूर्व आप कोई निर्णय न करें। मैं ज़्यादा लंबा पत्र लिख नहीं पा रही हूँ। आपके पत्र ने मन पर तरह तरह के विचारों का बोझ डाल दिया है, इसलिए यह पत्र मिलते ही एक बार आप मेरे पास तुरंत चले आइए। यहाँ आने पर विस्तार से बातें करूँगी। आपकी लता। इस पत्र ने मुझे ढांढस बंधाया। मैं अपने आप पर थोड़ा नाराज था। मेरे मित्रों ने भी कहा कि तुम लता की और होने वाली संतान की जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भाग रहे हो। मेरा अंतर्द्वंद मुझे शांत नहीं बैठने दे रहा था, इसलिए मैं तुरंत ही लता के पास गया। 2 दिन तक उसके साथ विस्तार से बातें की। मैंने कहा, मेरी योजना तुम्हारे सामने है, लेकिन इस योजना पर अमल करने के लिए मैं तब तक प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ जब तक तुम खुद होकर इसे स्वीकार न करो। इस पर लता ने कहा, आपके मन में उत्साह और जोश की जो तीव्रता है, वह समय के आवरणों के नीचे दब जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती। अब मैं प्रसव के लिए यहाँ पीहर में नहीं रहूँगी, आपके पास बैंगलोर में ही प्रसव होगा। आप तब तक रुकें और उसके बाद यात्रा पर निकलें। लता के साहस के सामने उस समय मैं नतमस्तक हो गया जब उसने कहा कि मैं आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगी। 10 मई को जब मैं दिल्ली के लिए घर से विदा हुआ, तो लता ने तिलक लगाकर आरती उतारकर मेरे लिए मंगल कामना की। नवजात शिशु साधना, जिसका बाद में मैंने यात्रा नाम रखा, को गोद में लेकर वह बैंगलोर स्टेशन पर आई और गले में माला पहनाकर मुझे विदा किया। पूरे 2.5 बरस तक मेरे आने का वह इंतज़ार करती रही। 10 मई 1962 को बिछड़े हुए हम दो प्राणी 16 अक्टूबर 1964 को फिर से मिले। यात्रा बेटी भी अब तक काफ़ी बड़ी हो गई है। प्रारंभ में तो वह मुझसे झिझकती रही। पहले पहल जब हम मिले तो उसने लता से पूछा, ये कौन हैं? बाबूजी हैं, ऐसा बताने पर भी वह मेरे पास आने से डरती रही। पर अब तो वह मुझे छोड़ती ही नहीं। इस विश्व यात्रा का श्रेय लता के आशीर्वाद और साहस को ही है, जिसने मेरा जाना संभव और सुगम बनाया। विनोबा से मिलने के लिए हम 10 मई को बेंगलोर से रवाना हुए और मद्रास तथा कलकत्ता रुकते हुए 16 मई को गुवाहाटी से 27 मील दूर गोरेश्वर ग्राम में उनसे मिले। विनोबा 3 के छप्पर के नीचे बैठे हुए मैत्री आश्रम की बहनों से बातें कर रहे थे। मुक्त हृदय से वे आश्रम जीवन की कल्पना प्रस्तुत कर रहे थे कि बीच में ही हमने जाकर उन्हें प्रणाम किया। आ गए कहकर जब विनोबा मुस्कुराए तो ऐसा लगा मानो यात्रा की थकान पल भर में ही विलीन हो गई। विनोबा ने पूछा, किस रास्ते से मॉस्को पहुँचोगे? हमने बताया, दिल्ली से पंजाब होकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान होते हुए रूस जाएंगे और मॉस्को के बाद यूरोप की तरफ आगे बढ़ेंगे। विनोबा ने वर्ल्ड एटलस खोली और हमारे रास्ते के बारे में गहरी दिलचस्पी से देखने लगे। बोले, इतना लंबा रास्ता क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं अफगानिस्तान से सीधे ताशकंद होकर मॉस्को की तरफ आगे बढ़ते? हमने उत्तर में 2 कारण बताए। एक तो हम अधिक से अधिक लोगों से मिलना चाहते हैं और दूसरा यह कि वह अधिक आसान तथा सड़क का रास्ता है। इस प्रकार रास्ते की जानकारी, यात्रा की अब तक की तैयारी, मिशन इत्यादि के संबंध में थोड़ी चर्चा करने के बाद विनोबा ने पूछा कि कल तक तो साथ रहोगे ना? हमारे हाँ कहने पर बोले, अच्छा कल यात्रा में चलते समय बात करेंगे। उस दिन प्रार्थना प्रवचन में विनोबा ने हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणादायक प्रवचन किया। 2 जवान हमारे सामने बैठे हैं, इसी वाक्य से उन्होंने प्रारंभ किया और फिर निशस्त्रीकरण, अणुअस्त्रों का निर्माण और उनका प्रयोग, युद्ध की तैयारियां आदि के संबंध में करीब 1 घंटे तक वे बोलते रहे। असम हिंदुस्तान का एक किनारा है। पहाड़ों, नदियों एवं सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ वातावरण सृष्टि के चिर सौंदर्य की अनुभूति कराता रहता है। ऐसे शस्य श्यामल प्रदेश में विनोबा की यात्रा ने नए प्राणों का संचार कर दिया था। गांव में रहकर, गांव का सा जीवन जीकर विनोबा जिस तरह काम कर रहे हैं, वह संपूर्ण देश के लिए और विशेष रूप से राजनैतिक दांव पेंचों में व्यस्त रहने वाले तथा कथित नेताओं के लिए अद्भुत प्रेरणादायी है। एक व्यक्ति जिसे उम्र से, शरीर से, हर दृष्टि से आराम की ज़रूरत है, तरह तरह के कष्टों का सामना करते हुए वास्तविक काम कर रहा है। यात्रा में चलते समय, प्रवचन करते समय कभी भी वर्षा आकर तरबतर कर जाती है, गांव के मकान टपकते रहते हैं, पर विनोबा कहते हैं कि ग्राम स्वराज्य की प्राप्ति तक मैं इसी तरह सतत चलता रहूंगा। पूरे देश में केवल एक विनोबा ही है जो आज 13 साल से रोज सवेरे 3 बजे उठता है और लालटेन के मध्यम प्रकाश में अगले पड़ाव के लिए चल पड़ता है। यह है हमारी प्रेरणा का दीप स्तंभ जो हम जवानों को सक्रिय प्रेरणा दे रहा है। आज देश के अधिकांश लोग सामाजिक जीवन से मुंह मोड़कर नौकरी, बच्चे, खाना पीना, सोना इतने में ही बंद गए हैं। आज पुत्र भार्या पोषण तक ही कर्तव्य की इतिश्री मान ली जाती है। इन सीमित दायरों के इर्द गिर्द ही हम सब घूमते जाते हैं। ऐसे वातावरण में हमारी शांति यात्रा के लिए विनोबा का आशीर्वाद और उनकी सक्रिय प्रेरणा हमें उठने, चलने और कुछ करने की स्फूर्ति दे रही थी। विनोबा से मिलने के बाद हमें लगा कि जब उन जैसा व्यक्ति इतने सालों से लगातार घूम सकता है, तो हमारे जैसे तरुणों के लिए 2 साल की पदयात्रा में कौन सी कठिनाई है। हमने पदयात्रा में विनोबा के साथ चलते समय विस्तार से बातें की तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। रास्ते में पानी तो साथ रखोगे ही? विनोबा ने पूछा। जी, पानी सदा गर्म पीने की कोशिश करना। गर्म पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, हल्का और सुपाच्य रहेगा तथा नाना प्रकार के पानी से जो परेशानी हो सकती है वह नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे, हमने कहा। आहार के संबंध में क्या सोचा है, विनोबा ने पूछा। आप जानते ही हैं कि हम दोनों ही शाकाहारी हैं, अब आप ही सुझाइए, हमारा प्रति प्रश्न था। हाँ, यह ठीक है, शांति का और अहिंसा का तुम्हारा जो मिशन है उसके लिए शाकाहार पूर्णतः सहायक है, पर इससे तुम्हें कुछ शारीरिक कष्टों का सामना करना होगा। यदि तुम लोग इस समस्या से पार पा गए तो तुम्हारे मिशन को बड़ी मदद मिलेगी। विनोबा के इस उत्तर पर हमने कहा, हम भी ऐसा ही सोचते हैं और हमें भरोसा है कि हम इस दिशा में आपकी सलाह के अनुसार चल सकेंगे। कितने पैसे साथ लेकर जा रहे हो, विनोबा ने पूछा। हम तो जनता के भरोसे जा रहे हैं, जनता के साथ काम करना है। लोग हमें ठहराएंगे, खिलाएंगे, हर तरह की मदद करेंगे। फिर भी डाक, वस्त्र और अनिवार्य ज़रूरतें पूरी करने के लिए थोड़ा सा पैसा हम साथ लेंगे। नहीं, विनोबा ने हमारी इस बात पर कहा, या तो तुम पूरे खर्च का प्रबंध साथ रखो या बिल्कुल पैसे न ले जाओ। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोले, यदि तुम्हारे साथ पैसा नहीं रहेगा तो जनता स्वयं तुम्हारी मदद करेगी। इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हो, देश देशांतर में तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तुम्हें एक चक्र देता हूँ। चक्र यही कि अपनी जेब में एक पैसा भी लेकर मत जाओ। इसके साथ ही शाकाहार रूपी गदा तुम्हारे पास है ही। यह गदा और चक्र तुम्हें सफलता प्रदान करेंगे। आकाश काले बादलों से भरा था, हरे भरे पेड़ पौधों से असम की धरती संवरी थी। ऊंची पर्वत श्रेणियों की ओर जाती हुई टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर विनोबा हमारा हाथ पकड़कर लंबे लंबे डग भर रहे थे। हमें ऐसा लगा मानो विनोबा हमारा हाथ पकड़कर हमें यात्रा करना सिखा रहे हों। सच्चाई भी तो यही थी, वे हमें सीख दे रहे थे। वे स्वयं सवालों को उठाते थे और स्वयं ही उनका समाधान भी करते थे। एकाएक उन्होंने हमारे कंधे पर हाथ रखा, दो मिनट मौन रहे, फिर प्यार से हमारी तरफ देखा। हम कुछ समझे नहीं, इतना ज़रूर लगा कि हमारी बातचीत करीब करीब समाप्त हो गई है, लेकिन कोई अंतिम सीख विनोबा हमें देना चाहते हैं। सारी जनता शांति चाहती है और तुम लोग शांति का मिशन लेकर जा रहे हो, तो जनता पर विश्वास रख कर जाओ। वह तुम्हें कष्ट में नहीं पड़ने देगी। देशों की सीमाएं धरती और ज़मीन के बीच भले हों, आदमियों के दिलों में कहीं कोई सीमा या भेद नहीं। एक क्षण रुक कर विनोबा ने अपना विचार स्पष्ट किया। जनता के साथ सीधा संपर्क होने में पैसा बाधक होता है। मैंने तो पूरा सर्वोदय आंदोलन जनाधार पर चलाने का विचार रखा है। तुम्हारी पद यात्रा के लिए भी मैं वही मार्ग सुझाता हूँ। मुझे जनता पर पूर्ण विश्वास है। तुम लोग एक प्रयोग के तौर पर इसे आजमाओ। जाओ, तुम्हारी यात्रा के लिए मेरा पूरा आशीर्वाद है। खाना पीना तो चल जाएगा, पर चिट्ठी पत्र के लिए क्या होगा? जूते टूट जाएंगे तो क्या होगा? कपड़े फट जाएंगे तो क्या होगा? रूस की भयंकर सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े कहाँ से आएंगे? बाल बढ़ जाएंगे तो हजामत कैसे बनेगी? कहीं बीमार पड़ेंगे तो दवा का क्या होगा? और सब जाने दीजिए, पर साबुन तो प्रतिदिन चाहिए। विनोबा संत हैं, आदर्शवादी हैं, पर इन व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना तो हमें ही करना होगा ना। पैसे के बिना इतनी लंबी यात्रा कैसे मुमकिन है? इस तरह मन ही मन अनेक संकल्प विकल्प उत्पन्न होते रहे। फिर मस्तिष्क ने तर्क किया, आखिर यहाँ पर पैसे कहाँ से आएंगे? मित्रों से ही तो एकत्र करेंगे। तो फिर क्या, जिन देशों में हम जा रहे हैं वहाँ के लोग हमारे मित्र नहीं अमित्र हैं। यह तो जहाँ भी आता है बंटा धार कर देता है, कल आसमान फट जाएगा तो क्या होगा, कल मौत आ जाएगी तो क्या होगा, इस तरह सोचने से क्या कभी काम चलता है। मस्तिष्क का यह तीव्र प्रतिवाद हृदय की कमजोरियों पर छा गया। असम की पहाड़ियों में रुके हुए बादल फिर एक बार दिल्ली में गरज उठे। भयंकर गर्मी से तपी हुई दिल्ली की सड़कों पर 1 जून 1962 को पानी झूम कर बरसा। पुरवाई हवा के ठंडे झोंके अलसाए हुए शरीर में चेतना भरने लगे। यमुना के किनारे चिर निद्रा में सोए बापू की समाधि पर हम खड़े थे। विनोबा ने हमें अपना आशीर्वाद देने से पहले वर्षा और बादलों की साक्षी में जो सीख दी थी उसकी याद दिलाने के लिए ही मानो बापू की समाधि पर भी वर्षा और बादल दोनों उपस्थित थे। हमें लगा जैसे बापू चुपचाप हमें संदेश दे रहे हों कि जनता बादलों की तरह उदार है और वर्षा की तरह सुखद शीतल। विनोबा बापू, बापू विनोबा, दोनों ने मिलकर हमारे मन मस्तिष्क को साहस से भर दिया और हमने निर्णय किया कि हमारी यात्रा जनाधार का एक प्रयोग बने। पैसे का आधार हम छोड़ते हैं, पूरी यात्रा में कहीं कभी भी हम पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। वह शुक्रवार का दिन था। इसी दिन सायकाल बापू ने सत्य और शांति की शोध में जीवन बलिदान किया था। 1 जून 1962 को भी शुक्रवार था। सायकाल प्रार्थना के लिए राजघाट पर हम सब एकत्र हुए। प्रार्थना के बाद हमारी कांचन मुक्त पदयात्रा प्रारंभ हो गई। हम अपने पथ पर चल पड़े। हमारी यात्रा में पैसे ग्रहण करने का आग्रह जगह जगह होता रहा। पाकिस्तान का हमारा पहला पड़ाव था लाहौर में। वहाँ कोई भी व्यक्ति हमारे लिए परिचित नहीं था। वहाँ भी हमें एक युवक मेज़बान मिले। उन्होंने हमारी सारी व्यवस्था की और चलते समय ज़बरदस्ती हमारी जेब में पाकिस्तानी सिक्के रख दिए। ये थे श्री गुलाम यसीन, जिन्हें किसी तरह समझा बुझा कर हमने रुपये वापस किए। पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान पहुँचे। जलालाबाद में दैनिक निग्रहार के संपादक श्री ब्रह्मान ने कहा, शांति यात्रा के लिए हमारी कुछ तो मदद स्वीकार कीजिए ही, और अफ़गानी सिक्के पेश कर दिए। काबुल में भाई अमृतलाल की दुकान पर हम बैठे थे। वे हमारी यात्रा की योजना से इतने प्रसन्न हुए कि भावुक होकर उन्होंने दुकान के कैश बॉक्स में से मुट्ठी भर अफ़गानी मुद्रा बिना देखे बिना गिने निकाल कर हमारे सामने रख दिए। मुझे सेवा का मौका दें, उनकी दुकान से एक एक फाउंटेन पेन लेकर हमने उनसे क्षमा मांगी। पैसा नहीं, आपका स्नेह ही हमारी शक्ति है, कहकर हमने उन्हें समझाया। काबुल के हमारे मेज़बान श्री रामलाल आनंद और भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव श्री मुरगेशन का यह तर्क था कि पैदल चलने का एक आग्रह ही पर्याप्त है, पैसा रखने में आपत्ति ही क्या है। साधारण तौर पर खर्च मत कीजिए, पर कभी वक्त बेवक्त के लिए मुद्रा पास में रख लीजिए। हम ईरान पहुँचे तो गोमदे काबूस के एक और ज़मींदार कैप्टन हुनरबर ने तेहरान के एक व्यापारी श्री शोभानी ने कहा, हम लोग ऐसे ही सैकड़ों हज़ारों खर्च करते रहते हैं, यदि आपकी यात्रा में हम कुछ मदद कर सकेंगे तो हमारा चित्त बहुत प्रसन्न होगा। पर हमने कहा, हमें रात भर के आतिथ्य से और आपकी सहानुभूति से जो मदद मिलेगी उसकी तुलना कितनी भी बड़ी धनराशि से नहीं की जा सकती। वाराणसी से श्री सिद्धराज जी ने तेहरान स्थित भारतीय राजदूत को लिखा कि उन्हें पैसे की ज़रूरत हो तो आप मुहैया करवाएं, हम यहाँ से उसका प्रबंध करेंगे। तेहरान पहुँचते ही हमारे राजदूत ने हमारी पैसे की आवश्यकता के बारे में पूछा, पर हमने बताया कि दिल्ली से तेहरान तक बिना पैसे के हम पहुंच गए। हमें इतना अच्छा लगा कि पैसे की ज़रूरत भूल ही गए हैं। यदि किसी वस्तु की हमें आवश्यकता होगी तो हम आपको बताएंगे, पर पैसा हमें नहीं चाहिए। ईरान के बाद हम सोवियत संघ पहुंचे तो स्टालिन की जन्मभूमि गोरी में रात को 12 बजे एक टैक्सी ड्राइवर ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा, मैंने अखबारों में आपके बारे में पढ़ा है, आज दिन में मैंने आपको सड़क पर देखा, आप कहाँ ठहरे हैं इसका पता लगाते लगाते अब यहाँ पहुँचा हूँ। ये 20 रूबल करीब 100 रुपये आपको भेंट करना चाहता हूँ। अपनी भेंट वापस ले जाने के लिए उन्हें बड़ी कठिनाई से हम राज़ी कर पाए। सोवियत शांति परिषद के प्रतिनिधि अलेक्जेंडर इवानोविच पलादिन ने सुखुमी नगर में आकर कहा, हमें आश्चर्य होता है कि आप कैसे बिना पैसे के दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गए। ये लीजिए 40 रूबल करीब 200 रुपये, कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कीजिए, संकोच की बात नहीं। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि को कष्ट होने से हमें बहुत कष्ट होता है। हमने उन्हें किसी तरह समझाया कि कष्ट पैसे रखने से होता है, न रखने से नहीं। ऐसे कितने ही प्रसंग यूरोप व अमेरिका में भी आए जब हमारे अनजान मित्रों ने जाने पहचाने मित्रों की भांति ही हमें प्यार दिया, अपनत्व दिया और हर प्रकार की मदद करने के लिए उत्सुकता दिखाई।